هیڅ کله داسې نه ده شوی چې یو نبی دی هغوی ته راغلی وي او هغوی دی په هغه پورې ټوکې نه وي کړي.